to, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać. A jak? LSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 30 dzień listopada. Na zegarze 7. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Premier Mateusz Morawiecki 11 grudnia wygłosi w Sejmie exposé. Kontrole pojazdów na przejściach granicznych z Ukrainą zostaną zwiększone, zapowiedział minister infrastruktury. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd powstańcom listopadowym. 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki wygłosi w Sejmie exposé, a także poprosi Sejm o wotum zaufania dla swojego rządu. O harmonogramie prac Sejmu w tym dniu poinformował marszałek Izby Szymon Hołownia. O 10:00 pan premier Morawiecki przyjedzie tutaj do Sejmu, żeby wygłosić swoje exposé. Pan premier zapewnił mnie, że nie zamierza mówić dłużej niż godzinę. Później przewidujemy dyskusję. Ona na pewno będzie żywa i bardzo obszerna. Zakładam, że może potrwać 3 godziny, może 4. No i następnie spodziewam się, że około 15:00 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Szef rządu zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych. Uregulowanie tej kwestii jest jedną z wyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. To sprawa niezwykle ważna. Nasze zobowiązanie przedwyborcze. Ta ustawa w tym tygodniu jeszcze zostanie przeprocedowana przez Radę Ministrów i również zgłosiliśmy panu marszałkowi, że będzie ta ustawa kierowana do Sejmu. Rozmowa dotyczyła także m.in. projektów, które rząd wniósł do Izby. Mowa o utrzymaniu zerowej stawki VAT na żywność, zamrożeniu cen energii czy przedłużeniu wakacji kredytowych. Kontrole pojazdów na przejściach granicznych z Ukrainą zostaną zwiększone, zapowiedział minister infrastruktury Alvin Gajadur, przedstawiając w Sejmie informacje na temat protestu przewoźników na granicy. Będą to działania zintensyfikowane. Rozmawiałem już z ministrem finansów Andrzejem Kosztowniakiem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Pawłem Szypernakerem. Panowie ministrowie zadeklarowali pełną współpracę w tym zakresie. Na granicy z Ukrainą trwa czwarty tydzień protestu. Przewoźnicy blokują przejścia graniczne w województwach lubelskim i podkarpackim. Domagają się powrotu licencji dla ukraińskich firm przewozowych oraz udrożnienia kolejki dla pustych aut na unijnych tablicach. Z przewoźnikami z Polski solidaryzują się Słowacy i zapowiadają blokadę głównego przejścia drogowego pomiędzy Słowacją a Ukrainą. Blokada na przejściu Wyszne Nemeckie-Uszhorod rozpocznie się w piątek o 15:00 i ma być prowadzona do odwołania. Poinformowała o tym Unia Przewoźników Drogowych Słowacji. Stowarzyszenie zapewniło, że swobodny przejazd będą miały ciężarówki przewożące pomoc humanitarną i wojskową, paliwa, żywe zwierzęta i chłodzoną żywność. Unia Przewoźników Drogowych Słowacji podkreśliła w oświadczeniu, że przyłącza się do blokujących przejścia graniczne od prawie 4 tygodni przewoźników z Polski. Nie możemy zostawić ich samych w walce, która wraz z początkiem protestu na Słowacji staje się wspólną walką, napisano w komunikacie. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Przed Belwederem prezydent Andrzej Duda oddał hołd powstańcom listopadowym w rocznicę wybuchu zrywu, który jest jednocześnie dniem podchorążego. Prezydent podkreślał, że niezwykle ważne jest to, że w uroczystości wzięli udział nie tylko młodzi żołnierze, ale także przedstawiciele wszystkich formacji, które służą bezpieczeństwu Polski. Dlatego, że przekonaliśmy się, zwłaszcza w ostatnim czasie, jak ważne jest współdziałanie służb dla bezpieczeństwa Polski. Jak kluczową odgrywa rolę współpraca między wojskiem, policją, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, tymi wszystkimi, którzy dbają o bezpieczeństwo nie tylko Rzeczypospolitej i jej granic, ale także po prostu bezpieczeństwo obywateli. Dziękuję, że jesteście tu dzisiaj razem. To także symbol tego właśnie, jak to współdziałanie jest ważne. Powstanie listopadowe było największym zbrojnym wysiłkiem w historii polskich walk wyzwoleńczych w XIX wieku. Przez prawie 11 miesięcy 150 tysięcy ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy. Izrael i Hamas zgodziły się na przedłużenie zawieszenia broni o co najmniej jeden dzień. Światowa Organizacja Zdrowia z zadowoleniem przyjmuje wstrzymanie ognia i jednocześnie wzywa do zwolnienia wszystkich uwięzionych, a tym, którzy pozostają w niewoli, zapewnienia pomocy medycznej. Szef organizacji Tedros Ghebreyesus powiedział, że pomoc humanitarna, która dociera do strefy Gazy, jest niewystarczająca. Aby pomoc nadal mogła być dostarczana, aby położyć kres dalszym cierpieniom cywilów, wzywamy do uwolnienia pozostałych izraelskich zakładników oraz do zapewnienia niezbędnej opieki medycznej nadal przetrzymywanym. Troską pozostaje też wsparcie dla pracowników systemu ochrony zdrowia w Strefie Gazy. Działa tam tylko 15 z 36 szpitali. Placówki są całkowicie przepełnione. Szef WHO podkreślił, że w gęsto zaludnionych obszarach enklawy mogą rozprzestrzeniać się choroby zakaźne, a tym samym wzrasta ryzyko epidemii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie kraju i na południu Podkarpacia, opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej o około 5-6 cm, na termometrach od minus 5 stopni, lokalnie na północy i na Podkarpaciu do zera, na zachodzie kraju wiatr słaby umiarkowany, na wschodzie zachodni, na zachodzie południowy, wysoko w górach, w Sudetach porywy wiatru do 75 km na godzinę. Druga godzina spotkania w ramach Pory na Trójkę, już 5 minut po siódmej. W Porze na Trójkę wspominamy swoje pierwsze płyty i kasety, 2 2 7 3, numer bez zmian, a to w związku z wizytą w Muzeum Unitry w Poznaniu, co tam można zobaczyć, o tym opowie nasz reporter, ale też tematów sportowych nie zabraknie. Liga Mistrzów, Real kontra Napoli, to przed nami, a komentarze pomeczowe zebrał Krzysztof Łoniewski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shake it like a Polaroid picture. Teraz już 10 minut po siódmej to pora na trójkę i w pewnym sensie Hey Ya i Outcast to także nagranie z archiwum, bo ta piosenka ma już 20 lat, a w sumie brzmi tak, jakby na przykład wczoraj się ukazała, co może być zaskoczeniem, to, że ma 20 lat. A dla mnie ta informacja była zaskakująca. Pierwsza płyta, pierwsza kaseta, 2 2 7 3. Chciałem powiedzieć, że moją pierwszą płytą to była pierwsza płyta niebiesko-czarnych. To były wczesne lata 60. Uprosiłem moją mamę, żeby ją kupiła w Kasku Ruchu. Natomiast pierwsza płyta już tak na poważnie, kiedy skończyłem 18 lat, czyli rok 70. Od sąsiada odkupiłem pierwszych Beatlesów. Dorobiłem się 450 long play, tym tam kilka podwójnych, a singli nie zliczy. Odziedziczyłem po ojcu magnetofon szpulowy, o którym nikt nie mówi. I pierwsze moje nagrania i odtwarzanie muzyki właśnie były z takiego magnetofonu szpulowego, a był to pan Czesław Niemen, bo mój ojciec był fanem pana Czesława Niemena. Też o tym należy pamiętać, że takie instytucje jak magnetofon szpulowy też istniały. Tak jest. Takie instytucje też jak stare kultowe gramofony, tunery, magnetofony, odtwarzacze płyt kompaktowych. Te wszystkie urządzenia grające można zobaczyć w pewnym muzeum. Łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem Szymonem Majchrzakiem. Cześć Szymon, dawno się nie słyszeliśmy. Co słychać w Poznaniu? Halo, halo, dzień dobry Państwu, cześć. Przyznam, że aż nie wiem, od czego zacząć. Narzekania w Poznaniu na przykład na ceny jarmarku bożonarodzeniowego nie brakuje. Niektórzy też wspominają o przedłużających się remontach, ale ja proponuję zostawić te mało optymistyczne sprawy na marginesie, no i za sprawą wyjątkowego muzeum przenieść się do nieco sentymentalnych wspomnień. Kojarzycie Państwo markę Unitra? Wydaje mi się, że tak, zdecydowana większość z pewnością. Do 1989, a nawet później, magnetofony, wzmacniacze, adaptery i telewizory oznaczone tym charakterystycznym U były obecne, myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że w milionach polskich mieszkań. Teraz tysiące z nich zostały zebrane i umieszczone w jedynym takim muzeum Unitry. Ze mną pan Paweł Matuszak, który przez dekady kolekcjonował podobne sprzęty. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa wszystkich. Od żółtych tak zwanych kaseciaków po niebieskie radia. Pierwsze, co mnie zastanawia, no to właśnie te kolory. To ten radioodbiornik w mieszkaniu moich dziadków, no nie był tak oryginalny, tak wyjątkowy. Wszystko było raczej dostępne właśnie w tych kolorach brązowych, chyba że no, w pewnym momencie były jakieś tam odrzuty. Wszystko, co było produkowane, z myślą było wpierw o odbiorcach zachodnich. Te kolorowe to na eksport. Dokładnie tak. No ale niektóre z tych egzemplarzy wyróżnia nie tyle kolor, co też zapewne wyjątkowa historia. To była historia, kiedy firma HGS zgłosiła się do pracowników. Mechanizm to był ich, natomiast cała konstrukcja, reszta, elektronika, to już było skonstruowane przez pracowników właśnie Dior. I to był taki pierwszy jak gdyby zaczątek do tego, że Diora się zainteresowała magnetofonami. Premierowy egzemplarz. A gra? Po 40 latach to różnie trochę działa. Spróbujemy? Staraliśmy się to naprawić. Bo ona już lepiej chodzi. Bo jak już jest, bo to jest 60, nie, jest trochę więcej. No magnetofon zaczyna przeciągać, to znaczy, że czas kończyć. No ale na koniec wielka prośba też do Państwa, do naszych słuchaczy. Jeżeli Państwo mają wiedzę na temat takich sprzętów, no to zapraszamy do kontaktu. Oprócz sprzętu są też ważne Państwa historie, Państwa wiedza. Więc jeśli byście mogli prosić Państwa, jeżeli nas słuchacie, o kontakt w jakimiś ciekawymi rzeczami, nawet materiały, czy zdjęcia, czy ulotki. Odsyłamy na facebookową stronę Muzeum Unitra, tam mail, tam numer telefonu. No i zapraszamy do Poznania w sobotę, dni otwarte. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i czekamy. A sobota już niedługo, więc to dobry pomysł, żeby w sposób oryginalny spędzić ten weekend. Szymon Majchrzak, dziękujemy pięknie. Te pierwsze płyty, pierwsze kasety, a także urządzenia i wspomnienia, również pierwsze nagrania, na przykład kiedy było się dzieckiem. 2 2 7 3, czekamy na Państwa głosy, a już teraz Myslowic i Latawce. Wszystko zmieniamy. dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak na tamce, które na tak, żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Minut po siódmej, pora na trójkę, nie tylko o płytach, nie tylko o kasetach czy pierwszych nagraniach, ale również o sprzęcie. Dobry sprzęt musi ważyć, to tam nie ma co. Jak ktoś weźmie stary wzmacniacz nawet tak sprzed 20-30 lat, zobaczy ile to ważyło, a teraz ile to waży, także waga kosztowała i waga brzmi. Bez wagi nie ma jakości. Hello! You fool. 21 minut po siódmej. Krzysztof Łoniewski ponownie w studiu. Dzień dobry. Zasłuchałeś się, widziałem. Odrobinę tak. Przypomniały mi się bardzo młode lata. Te pierwsze kasety i pierwsze płyty. Tam Limal między innymi na liście się pojawił u ciebie. Pamiętam pierwszą kasetę Shakin' Stevens. Mama mi kupiła Shakina Stevensa. Pamiętam też jego taki koncert tutaj na Torwarze pobliskim. Była jakaś taka mała ryfa, bo on z takiej kuli zawsze wyskakiwał i ta kula się nie otworzyła. Zablokowała. Były kłopoty z wyjściem Shakina na płytę Torwaru. Dwie dwójki i siedem trójek. Takie wspomnienia są bezcenne. A co w sporcie? No, Liga Mistrzów przede wszystkim. Tamtego ubiegłego wieczoru, bo wiele się działo i na pierwszy ogień najciekawiej zapowiadający się z wczorajszych meczów, czyli starcie Realu w Madrycie z Napoli, wygrane przez Królewskich 4-2. Wynik meczu w Madrycie jest mylący. W 84 minucie było 2-2. Napoli walczyło z Realem jak równy z równym i miało szansę, by ten mecz wygrać. Ale wtedy po strzale Paza fatalny błąd popełnił bramkarz Meret. Grę Neapolitańczyków chwalił ich były trener, a obecnie szkoleniowiec Realu, legendarny Carlo Ancelotti. To był bardzo wyrównany mecz, bardzo mi się podobał. Wygraliśmy go dopiero w końcówce. Napoli to drużyna bardzo wysokiej jakości, dobrze zorganizowana i niezwykle groźna. Ma wiele zasobów. Niestety kontuzji doznał Piotr Zieliński. Musiał opuścić boisko. Rudiger kopnął go w udo i jak się zdaje, nie było w tym przypadku. Napoli awansuje do fazy pucharowej, jeśli nie przegra w ostatnim meczu grupowym w Bradze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rzeczywiście, Rüdiger brutalnie potraktował korkami udo naszego reprezentanta. Pierwsze doniesienia sugerowały jedynie stłuczenie mięśnia uda. Więcej będzie wiadomo dziś po pogłębionej diagnostyce. Madryt zamieniamy na Stambuł, potem na Londyn. Manchester United prowadził w Turcji z Galatasaray 2-0, potem 3-1, by zremisować po 3. United zremisowało, gdy kluczowe było zwycięstwo, pisze Manchester Evening News i dodaje. Teraz ich los w Lidze Mistrzów nie zależy już od nich. Tak wiele rzeczy zrobili dobrze, pisze z żalem BBC, a trener Ten Hag nie kryje rozczarowania, choć podkreślam, to kolejna ważna lekcja. Widziałem tu wiele pozytywnych rzeczy. Długo graliśmy tak, jak chcę, by grały moje drużyny. Dobrze się to oglądało. Trener nie krytykuje Andre Onany. Mówi, razem gramy, razem przegrywamy, ale nie wszyscy się z tym zgadzają. Dziennikarz Daily Telegraph nie ma wątpliwości. To przez bramkarza, wartego niemal 50 milionów funtów, United są teraz na krawędzi. Żadnego dysonansu nie było w przypadku meczu Arsenalu i Lens. Tu harmonia sześciu mocnych akordów. Lens zostało zmiecione, ogłasza Daily Express. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tak, Arsenal rozbił Lensa 6-0. W ekipie gości całe spotkanie rozegrał Przemysław Frankowski. U kanonierów w drugiej połowie pojawił się na boisku Jakub Kiwior. 90 minut w bramce Kopenhagi rozegrał Kamil Grabara i pomógł w wyjazdowym remisie 0-0 z Bayernem Monachium. Tak to spotkanie podsumował trener Bawarczyków Thomas Tuchel. Po prostu nie zagraliśmy dobrego meczu, nie narzuciliśmy właściwego tempa i nie mogliśmy przez to sforsować głębokiej obrony gości. Życzyłem sobie przed meczem, że zagramy z większą swobodą, odwagą i lekkością, ale tak się nie stało. Za mało zainwestowaliśmy w ten mecz, żeby go wygrać. Stwierdził Thomas Tuchel i jego wypowiedź kończy relację. Krzysztof Łoniewski zabrał te informacje. Serwis sportowy jeszcze po godzinie 8, w połowie godziny, także jesteśmy na bieżąco. To teraz w takim razie Kensington i War, 25 minut po 7, za chwilę przeniesiemy się na drogi.

Na razie Polska zakupiła 210 tysięcy nowych szczepionek. 13 osób zginęło w pożarze hostelu w Almaty, największym mieście Kazachstanu, poinformowały tamtejsze służby ratunkowe. 60 osób zdołało samodzielnie opuścić budynek. Tożsamość ludzi, którzy zginęli, jest wciąż ustalana. Do pożaru w budynku, gdzie na parterze i w podziemnej kondygnacji zorganizowano hostel, doszło dziś rano. W obiekcie przebywały 72 osoby. Ogień pojawił się w podziemiach i objął powierzchnię 30 metrów kwadratowych. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych zwrócił się z prośbą do premiera o zapewnienie finansowania Polskiego Radia i Telewizji Polskiej na przyszły rok w wysokości 3 miliardów złotych. W piśmie do szefa Rady Ministrów Krzysztof Czabański poinformował, że to kwota, która zapewni właściwe funkcjonowanie mediów publicznych. Zwrócił także uwagę, że zgodnie z prognozą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przyszłym roku wpływy z abonamentu wyniosą 620 milionów złotych. Kolejny serwis w Trójce o 8. A 8 za 27 minut. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Inflacja w listopadzie wyniosła 6,6%, czyli tyle samo co w październiku. Tak szacują ekonomiści przed dzisiejszym szybkim szacunkiem GUS-u. Po stabilizacji w listopadzie inflacja w grudniu może ich zdaniem nieznacznie wzrosnąć. Akcje Orlenu zaliczyły historyczną przecenę. W najgorszym momencie wczorajszych notowań na warszawskiej giełdzie kurs spadał o blisko 10%, na koniec sesji o prawie 8%. Do przeceny doszło po nieoficjalnej informacji o tym, że uzgodniony przez większość parlamentarną projekt zamrożenia cen energii ma być sfinansowany ze składki nałożonej na Orlen. W sumie byłoby to 15 miliardów złotych. W wyniku wczorajszych spadków spółka straciła ponad 5,5 miliarda. Firmy rodzinne podsumowały 5 lat obowiązywania ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Obecnie ponad 3000 firm działa pod takim zarządem i powstało już 300 fundacji rodzinnych. Ustawa o fundacji rodzinnej obowiązuje od czerwca. To były ważne zmiany dla osób, które prowadzą w Polsce biznes rodzinny, choć temat przekazywania firmy następnym pokoleniom pozostaje sporym wyzwaniem, mówi prezes Fundacji Firmy Rodzinne Katarzyna Gierczak. Grupińska. Firmę w zarządzanie powinien przejąć fantastyczny menadżer, a nie da się urodzić menadżera w zamówieniu. To jest niemożliwe, prawda? Ani prezesa nie da się urodzić. Człowiek się staje prezesem, kiedy bierze na siebie całą odpowiedzialność za firmę i musi być w tym świetny, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby przejąć firmę i ją zmarnować. W Polsce działa ponad 830 tysięcy firm rodzinnych. Symbolicznie co piąta złotówka w naszym kraju to właśnie wynik ich pracy. Komisja Europejska organizuje misję handlową do Chin. Przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, którzy chcieliby wziąć w niej udział, mogą się zgłaszać do 19 grudnia, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. Misja odbędzie się w kwietniu przyszłego roku. A dolar kosztuje dziś rano 3 zł 95 groszy, euro 4,34, frank szwajcarski 4,53, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie opady śniegu, lokalnie nad morzem także deszczu ze śniegiem, więc może być ślisko. Na Pomorzu Zachodnim prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej około 5-6 cm, a na termometrach od minus 5 stopni, lokalnie na północy i na Podkarpaciu do zera na zachodzie kraju. No to jeszcze wracamy do wspomnień związanych z kontaktem z magnetofonami. Różne historie na kasetach można znaleźć. Ja mam takie bardzo wczesne wspomnienia z nagrywania na kaseciaka. Otóż mam dwie starsze siostry i one nagrywały sobie wszystko z listy przebojów Trójki. No i tak pewnie to był grudzień, może 85 rok, David Bowie. I ja też postanowiłam zaistnieć na kasecie. Nagrałam takie... Ty, na flecie, bardzo nieudolnie. No, bardzo mi się dostało później od rodzeństwa, ale to kaseta została i jest świetną pamiątką, także dziękuję bardzo. No, taki wspólny występ z legendą muzyki to jest coś. Czasami czuję się, jakbym latała. Ale czy ja serio latam, czy nie uderza strzała? Jak w

sobie mam, taki wielki świat nade mną. Kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Ta-ra-ta, ta-ra-ta. Trzydziesty listopada w kalendarzu, dzisiaj Andrzejki. Dzisiaj też można powróżyć sobie. Właśnie, czy w Państwa regionach ta tradycja jest cały czas żywa? Dwie dwójki, siedem trójek. Pan Tałyk dzisiaj opowie o tym, skąd wzięły się Andrzejki i o staropolskich tradycjach związanych z tym świętem. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jednym ze zwyczajów andrzejkowych jest, jak wszyscy wiemy, wróżenie z wosku. Wzięło się to stąd, iż niegdyś właśnie w listopadzie często brano śluby. A jak brano ślub, to i powstawały tradycje różnych wróżb z tym związanych. Wróżyły sobie przede wszystkim panny, które chciały się dowiedzieć, jaki będzie przyszły mąż. Ot na przykład był zwyczaj, że panny biegły do studni i patrzyły w wodę, czy tam odbicia męża nie zobaczą. Kiedy indziej panny zbierały się u płotów i słuchały, z której strony psy będą szczekać. Kierunek miał wskazać, gdzie mieszka przyszły mąż. Gąsiorowi zawiązywano łeb, a dziewczęta rzucały sobie chleb pod nogi. I do której gąsior podlazł, przed tą było za mąż pójście. I tak samo z tym laniem wosku było, drodzy Państwo. Patrzono, co z niego wyjdzie. Czy kawaler i rycerz, czy też może krzyżyk, który by zwiastował pójście do zakonu. Jednak dawny świat to przecież także cała masa różnego typu innych wróżb. Wszyscy słyszeliśmy o wróżeniu z ręki, czy z fusów, albo z gwiazd. Pewien angielski purytanin, John Hall, wydał w roku 1652 księgę Mismantia, w której zebrał kilkadziesiąt typów wróżeń i wróżb. Wymienię tylko niektóre. Aeromancja to było wróżenie z powietrza. Elektromancja zaś to wróżenie z koguta i z drobiu. Alfitomancja polegała na wróżeniu z mąk i otrąb. Ceromancja to było wróżenie z wosku, w Andrzejki zatem uprawia się ceromancję. Chiromancja z ręki oczywiście, ale daktylomancja to nie wróżenie z daktyli, tylko z pierścieni. Idolomancja to przewidywanie przyszłości z figurek, wizerunków i posągów. Katnomancja natomiast to było wróżenie z dymu. Katokostromancja zaś, szanowni państwo, to wróżenie z luster. Ciekaw jestem, czy ktoś wie, czym jest kefalomancja. Otóż jest to wróżenie z gotowanej głowy oślej. Dorzućmy krytomancję, wróżenie z ziaren zbóż, lampadomancję, wróżby z lamp i świec, omfalomancję, czyli uwaga, wróżenie z pępka i na koniec możemy dodać scjomancję, czyli wróżenie z cieni, turamancję, wróżenie z popiołów, bynajmniej nie żeromskiego. I wreszcie ukoronujmy tę listę tyromancją, czyli wróżeniem ze sposobów, jaki ściera się ser. Ten ostatni sposób przypadł mi szczególnie do gustu. A Państwu? Night.